Where don't you want go? Motoni go me dance. Motoni go me dance. Where do you want to go? Where do you want to go? Yani kukumba kufumbu wana yuku tatu kifumbu. Nge maduto na sehaya wanasuma kuhani. Mbashi maikata mita mini chungulie motoni. Wanangu motona na kula bata kama wapo duniani. We motoni kumechanga mkabala. Mitungi sisa we na chula dani anera. Mango ya nasalo milione. Wawanatunga nimbo ya kufiki ya zina. Niko ni mimo sina mingama nyama. Kala kaza batiku na cheza kila kona. Mimbaga na patama ni motoni. Ila ndo vile makabila ni kambisina. Wanangu motoni kumedansi. Motoni kumedansi. Jamani motoni kumedansi. We motoni kumedansi. Mama motona lesha kwa mekawe bata merawacha. Bakina sisi tulewe. We tukata kutesha. We bibi manana mwagala zisi pombe. Suvana mwagala zinona bange. Likadomo mwana mwagala zisi pombe. Mwakare na mwagala zinona bange. Wana bisi siomba ya ila siona wa shamba. Weo ni crazy. Mjeja kwa simu kima daka jenge wa nyumba. We unajita malaya kitu woni fesu. Unajita malaya kitu woni sasa. Unajita malaya kitu woni wasa. Unajita malaya kitu woni snapchat. We unajita malaya baby ya pasi ya unasasua. Ukijipodo wa mrembo kina wa uso kakigagula. Jamani mbea nasema kweli lakini hajatumwa. Na ito beri mwajibu. Kisha ushuda na mbea kweli lakini hajatumwa. We usondo. Pasipiga choluguai. Chau fali bintu fisi choluguai. Chau wembwa na samata choluguai. Choluguai HK choluguai. Choluguai mwana nguji mwange. Wezi mwae mwae. Aji mwange. Wezi mwae mwae. Mwuzi kwa sera jimwange. Wezi mwae mwae. Mwanda mutale jimwange. Wezi mwae mwae. Musipati jimwange. Wezi mwae mwae. Imani jimwange. Wezi mwae mwae. Mamu wadadi jimwange. Wezi mwae mwae. Kapacha jimwange. Wezi mwae. We got it. Mama uki na madonoa. Wauni donoa uki nuka donoa. Wanangu donoa uki na madonoa. Wauni donoa uki nuka donoa. We got back. Kende za biamba ya kadisi kwa baba yake. Mtoto tabia nzuri kadisi kwa mama yake. Mwana tabia mbaya kadisi kwa baba yake. Mtoto tabia nzuri kadisi kwa mama yake. Basi twende kama unalo tingisha. Kwa dada tingisha kama unalo tingisha. Basi ya tingisha kama unalo tingisha. Kwa mama tingisha kama unalo tingisha. Sema basi tembe nonesho na vochu magia mchicha tembe. Mwana vuna vochu magia mchicha tembe. Nonesho na vochu magia mchicha tembe. Kwa uno na vochu magia wema kizube. Akia, akia, akia, akia. Chance.